komfortem po ulubionych posiłkach. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 października, jest południe. Małgorzata Maliborska-Plażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje prezes Fundacji Integracja Piotr Pawłowski. Karambol na dolnośląskim odcinku autostrady A4 wciąż są utrudnienia w ruchu. Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europarlamentu domagają się wnikliwego śledztwa w sprawie zabójstwa bułgarskiej dziennikarki. Od ponad 25 lat aktywnie działał na rzecz osób niepełnosprawnych. Zmarł Piotr Pawłowski, dziennikarz i działacz społeczny, założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja. Miał 52 lata. O jego śmierci poinformowała rzeczniczka fundacji Monika Okrasa. Piotr Pawłowski za swoją działalność otrzymał wiele nagród, wśród nich odznakę honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka. Odbierając to wyróżnienie 7 lat temu podkreślał, że w jego pracy zawsze najważniejsza była pomoc potrzebującym i nigdy nie przeszkadzała mu w tym niepełnosprawność. Okazuje się, że człowiek jest tak skomplikowaną naturą, że można wydobyć z niej naprawdę ogromne pokłady, które mogą sprawić, że nie jest potrzebne sprawne ciało do tego, żeby sprawnie funkcjonować. I dlatego patrzenie na możliwości, a nie na ograniczenia. Dlatego patrzenie w przyszłość z ogromnym optymizmem. Pomimo tego, że nie jest pewnie łatwo. Piotr Pawłowski poruszał się na wózku przez całe dorosłe życie. Gdy miał 16 lat, został całkowicie sparaliżowany po skoku na główkę do wody. Policja ustala okoliczności i przyczynę wypadku na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Zderzyło się tam 7 tirów i samochód osobowy. Niestety na skutek tego zdarzenia mam informację, że jedna osoba zginęła, kierujący właśnie samochodem osobowym. Droga w tym miejscu jest zablokowana, tam na miejscu cały czas pracują policjanci po to, by wyjaśnić wszystkie okoliczności tego wypadku. Informuje rzecznik dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu. Droga jest zablokowana w kierunku Zgorzelca. Premier Mateusz Morawiecki powinien podać się do dymisji w związku z taśmami ujawnionymi przez Onet. Tak mówi w jednym z wywiadów lider Kukiz15 Paweł Kukiz. Prawo i Sprawiedliwość na żadne żądanie dymisji Mateusza Morawieckiego się nie zgadza, komentuje rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Ten kotlet jest odgrzewany w momencie, kiedy mamy wybory samorządowe, natomiast on był znany. On był znany sprzed kilku lat i nikt takich wniosków nie wysuwał. Ja rozumiem, że teraz jesteśmy w okresie szczególnym, bo walczymy o jak najlepszy wynik w wyborach samorządowych, więc trzeba uderzyć w najsilniejsze ogniwo. Naszym najsilniejszym ogniwem jest premier Mateusz Morawiecki, który ma dobre notowania. Nagrania z udziałem obecnego premiera pochodzą z 2013 roku, kiedy był prezesem banku BZWBK. W jednej z rozmów, w której tekst opublikował portal Onet, pojawia się kwestia zatrudnienia byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL Aleksandra Grada oraz syna Ryszarda Czarneckiego, europosła PiSu. CBŚP zlikwidowało fabrykę amfetaminy w Gdańsku. Policjanci zatrzymali 6 członków gangu, przejęli ponad 120 kg substancji chemicznych. Zatrzymania miały miejsce w Warszawie, Gdańsku i Skarżysku Kamiennej. W Gdańsku służby zabezpieczyły 2 kompletne linie produkcyjne. Na jednej wytwarzano BMK, półprodukt amfetaminy, a na drugiej już gotowy narkotyk. W pomieszczeniu policjanci znaleźli nie tylko urządzenie o szacunkowej wartości 200 tysięcy złotych, ale też 120 kg chemikaliów do produkcji narkotyków. Służby szacują, że można było z nich wyprodukować nawet 60 kg amfetaminy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dodajmy, że zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i produkcji narkotyków. Wszyscy trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im 15 lat więzienia. Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europarlamentu domagają się wnikliwego śledztwa w sprawie zabójstwa bułgarskiej dziennikarki. Ciało Wiktorii Malinowej znaleziono wczoraj w parku. Bułgarskie media przypominają, że ostatni materiał, nad którym pracowała, dotyczył afery korupcyjnej związanej z malwersacją unijnych funduszy. Komisarz odpowiedzialna za sprawiedliwość Vera Jourova napisała na jednym z portali społecznościowych, że wnikliwe śledztwo powinno wyjaśnić, czy morderstwo było związane z pracą bułgarskiej dziennikarki. Dodała, że będzie interesować się przebiegiem dochodzenia, a zaoferowała też pomoc unijnych agencji. O konieczności przeprowadzenia wnikliwego śledztwa napisał również szef grupy Hadeków w Parlamencie Europejskim Manfred Weber, który przypomniał, że Wiktoria Marinowa jest 3. dziennikarzem zabitym w Unii Europejskiej od października ubiegłego roku. Sophie Inveld z grupy liberałów uważa, że w śledztwo powinien natychmiast zaangażować się Europol. Dodała, że ewentualne powiązanie morderstwa z pracą bułgarskiej dziennikarki śledczej musi być natychmiast wyjaśnione. Dziennikarze muszą być bezpieczni, napisała. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

nerwowe i słabości żołądkowe, na wszelakie dyskomforty i na niedostatek rozumu. Problem w tym, że efekty zdrowotne są mierne, a informacje często nieprawdziwe. Co ciekawe, nie mamy żadnych regulacji dotyczących reklam suplementów skierowanych do dzieci i z udziałem dzieci. Wedle opinii zebranych przez Rzecznika Praw Dziecka powinniśmy zastanowić się nad zakazem reklam dla dzieci, zakazem udziału najmłodszych w reklamach suplementów. Pojawiła się również propozycja, by zakazać wykorzystywania w reklamach osób w fartuchach medycznych, co sugeruje, że mamy do czynienia z lekami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje na reklamy, w których sugeruje się, że produkt ma właściwości lecznicze. Za takie wprowadzanie w błąd urząd może nałożyć karę finansową, ale w praktyce kar jest niewiele, bo firmy godzą się na prostowanie nieprawdziwych informacji. Dziś pytanie, czy kupuję suplementy diety, a moim gościem jest pani doktor habilitowana Agnieszka Zimmermann, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, doktor nauk farmaceutycznych. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry pani. Co to znaczy, że nadużywamy suplementów diety? Lekarze często o tym mówią. Kupujemy je po prostu niepotrzebnie? Wydaje się, że tak, ponieważ rynek suplementów diety w Polsce jest największym w całej Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że suplementy diety niestety traktujemy jako panaceum na całe zło. Czyli nie wdrażamy w swoje życie żadnych innych modyfikacji, które byłyby potrzebne. Tylko wydaje nam się, że połknięcie suplementu diety załatwia sprawę. Załatwi, dokładnie tak. Powszechnie wiadomo, że organizm potrzebuje witamin, potrzebuje minerałów, że warto dbać na przykład o uzupełnianie magnezu, potasu. No, skoro tak, no to kupuje środek, który magnez zawiera, przynajmniej tak mówią w reklamie. W dodatku widzę pana uśmiechniętego, który tryska energią, więc pewnie magnezu ma dużo. W takim suplemencie nie ma magnezu? Jest magnez, może być w różnych postaciach chemicznych, ale problemem jest to, panie redaktorze, że niestety jako konsumenci nie mamy pełnej zagwarantowanej ochrony, ponieważ suplement diety przed wprowadzeniem na rynek nie podlega żadnym neutralnym badaniom. Tak jak jest to w przypadku leków. Leki, aby trafić na rynek, przechodzą bardzo restrykcyjne badania potwierdzające ich skuteczność, jakość i bezpieczeństwo. Powtórzmy, pani doktor, to, tak? Bo to kluczowa sprawa, czyli to, co do nas trafia, jest, nie jest badane tak jak i oceniane tak jak leki, prawda? Niestety nie. Poza tym suplementy są poza skuteczną kontrolą. W Stanach Zjednoczonych suplementy i ogólnie żywność medyczna podlegają takiej samej kontroli, monitoringowi jak leki. Z kolei w Unii Europejskiej i niestety również w Polsce, czyli na przykład nie monitoruje się w ogóle jakości suplementów. Czyli inaczej rzecz ujmując, suplement może być kompletnie nieskuteczny i to jest zgodne z prawem. Tak, niestety tak. Czyli jeśli wymyślę na przykład środek o nazwie, no, powiedzmy, rozum w płynie, to mogę go swobodnie reklamować, prawda? Tak, nie ma właściwie żadnych restrykcji ani ograniczeń. A nikt nie zbada, czy na przykład w tym rozumie w płynie nie ma tak naprawdę żelatyny z mąką, z dodatkiem kwasku cytrynowego? Można zbadać, ale to nie jest badanie obligatoryjne. Czyli nie każdy suplement, który jest na rynku, a naprawdę tylko niewielka ich ilość, przechodzi badania skuteczności, jakości, tak, czy bezpieczeństwa. Bo te badania są, one mogą być, tak, wykonane fakultatywnie, nie są obligatoryjne. Część reklam dotyczy, jak wiemy, słabości intymnych. Bardzo dużo tych reklam. No, w sprawie poprawy sprawności seksualnej może łatwiej kupić cudowny środek, aniżeli pójść do lekarza. Ale proszę sobie jeszcze też wyobrazić, że te reklamy trafiają do dzieci. Właśnie tych preparatów w ten sposób reklamowanych, jak to przed chwilą pan powiedział, na przykład w Grecji istnieje całkowity zakaz kierowania reklam produktów tak zwanych intymnych w czasie, kiedy ta reklama mogłaby trafić do dziecka. Częstym zarzutem jest oskarżenie o taką sugestię, która rzeczywiście w reklamach, no, za pomocą różnych środków pojawia się, o sugestię, że to, co jest reklamowane, jest produktem leczniczym, że jest lekarstwem, a nie jest. To jest wręcz niedopuszczalne. Suplement diety nie może być reklamowany jako posiadający właściwości lecznicze, ponieważ suplement diety to jest po prostu żywność. Z tym, że żywność, która również oddziałuje na nasze zdrowie. Żywność, która może wchodzić w interakcję z lekami, które na co dzień stosujemy. Żywność, która w wpływa na nasze nie tylko samopoczucie, ale również na poziom naszego zdrowia. Pani doktor, ale sami do tej sytuacji doprowadziliśmy przez lata, nie regulując sprawy reklamu i jej przekazu, a i także na przykład poprzez politykę dotyczącą sprzedaży. Otóż przecież jak wiemy, na półce w aptece suplementy stoją obok leków. No stąd wrażenie, że to środki z jednej półki. W aptece suplementy powinny znajdować się na wydzielonych półkach, nie powinny sugerować, że są lekiem, ponieważ to nie jest produkt o działaniu leczniczym, terapeutycznym, diagnostycznym. W związku z tym w aptece nie powinny być na tej samej półce, tylko w miejscu wydzielonym. Ale faktycznie jest bardzo dużo sytuacji, które tak naprawdę w ogóle nie powinny mieć miejsca. I miejmy nadzieję, że to się zmieni, ponieważ polski konsument powinien być właściwie chroniony, tak? A tej skutecznej ochrony w tej chwili nie ma. Producentem może być każdy? Tak, każdy. Przepraszam, że tak pytam, ale to może sposób na życie, bo składniki są często śmiesznie tanie. Czyli w zasadzie wszystko opiera się na reklamie. Tak, tak właśnie jest. Reklama, która sprzedaje nam każdy produkt i momentami nawet jest, no przyznam szczerze, jako specjalista dla mnie bulwersująca. Ten rynek, proszę Państwa, bardzo dynamicznie rozwija się. W tej chwili zgodnie z szacunkami wydajemy rocznie na suplementy diety przeróżne w granicach 4 miliardów złotych, ale już specjaliści twierdzą, że za 2 lata to przekroczy 5 miliardów złotych. Duże wątpliwości budzą reklamy z udziałem dzieci, jak wiadomo, skierowane do dzieci. Ten udział dzieci, Pani zdaniem, w reklamach tego typu powinien być zakazany? On powinien być przede wszystkim uregulowany, bo w tej chwili nie ma żadnych regulacji. Jeśli chodzi o produkty lecznicze, w ich reklamie, ich reklama nie może być kierowana do dzieci, ani zawierać żadnego elementu, który jest do dzieci kierowany. Z kolei w reklamach suplementów diety, ale nie tylko, bo też wyrobów medycznych, które mają zastosowanie u dzieci, dzieci pojawiają się w reklamach, są elementy, które właśnie do nich są kierowane, specjalne melodie, jakieś dodatkowe prezenty są dodawane do produktu, który przecież nie jest neutralny w diecie dziecka i nie mogą być stosowane tego typu zachęty dla dziecka, traktowanie go jako konsumenta, dziecka, które ma połknąć konkretną tabletkę czy napić się konkretnego syropu. Środki, suplementy diety, czytałem, że bywa, że przez niektórych producentów są celowo zanieczyszczane w zasadzie. No, powiedzmy, że dodawane są tam innego rodzaju środki, na przykład Viagra. To nieprzypadkowo akurat wspominam o tej części rynku, ponieważ największe pieniądze właśnie zarabia się na środkach na potencję. Czy takie dodawanie jest legalne? Absolutnie nie. W ogóle suplement diety nie może zawierać substancji farmakologicznie czynnej, tak? Czyli nie może zawierać leku. Jeżeli no pani doktor, zawiera, ale jeśli nikt... to jest produkt zafałszowany i to jest przestępstwo, tak? Nie można wprowadzać konsumenta w błąd. Ja to rozumiem, ale jeśli nikt tego nie bada, to kto to sprawdzi? No niestety, to jest chyba największa bolączka polskiego rynku, ale mam wrażenie, że nie tylko, ale ogólnie unijnego, ponieważ nie ma właściwego nadzoru. Ten nadzór i kontrola właściwie jest fikcyjna. Tak jak leki są pod bardzo ścisłą kontrolą inspekcji farmaceutycznej, tak w przypadku suplementów diety, tutaj nadzór pełni inspekcja sanitarna, Sanepid. No, nie ma takiej możliwości wnikliwej kontroli. Poza tym, tak jak powiedziałam, przy wprowadzeniu produktu na rynek on nie podlega obligatoryjnym badaniom. Pani doktor, wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 doktor Agnieszka Zimmermann, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, jest naszym gościem. 18 minut po południu. Dziś pytanie, czy kupuje suplementy diety 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Marcin z nami. Panie Marcinie, witam. Halo. Dzień dobry panie redaktorze, witam radiosłuchaczy. Ja poruszyłbym tylko takie dwie krótkie kwestie. Pierwsze, co ja mam 40 lat, nigdy w życiu do tej pory nie kupowałem suplementów diety i nie zamierzam kupować tego typu specyfików. ponieważ uważam, że to jest najzwyklejsze naciąganie ludzi i wyciąganie od nich pieniędzy. A druga kwestia to tak troszeczkę może zabrzmi dość brutalnie, ale lekko państwo uprawiacie hipokryzję, bo tutaj piętnujemy, prawda, suplementy diety, a za chwilę w radiowej trójce pojawia się reklama suplementów diety. No panie redaktorze, to chyba jest tak troszeczkę nie w porządku, prawda? Są to produkty, dodajmy, legalne, ale o tym pisze również, o tym, o czym pan wspomniał, pan Dariusz. Media również biorą pieniądze za reklamę, na przykład za suplementy. Bierzecie również odpowiedzialność za to. Ciekawe, czy pan to przeczyta. Ktoś napisał, pan Karol. Jedna z reklam suplementów mówi, że produkuje ją czołowy producent leków. Jak pięknie można zbudować wiarygodność. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Filip, panie Filipie, witam pana. Halo? Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry panu. Na temat suplementów chciałem powiedzieć taką jedną rzecz. Przez to, że nie mamy teraz ścisłych regulacji prawnych i dotyczących, 5 minut przeżywają na chorze i różni szarlatani, między innymi Jerzy Z., który na swojej stronie internetowej po horrendalnych cenach sprzedaje suplementy diety dużo drożej niż w aptekach, zarabiając na tym miliony złotych na niewiedzy Polaków na temat spraw medycznych. To według mnie jest absolutnie niedopuszczalne, bo prowadzi do strasznych patologii i okradania ludzi z pieniędzy tak naprawdę. A do tego przez to, że te suplementy diety nie są przebadane farmakologicznie w żaden inny sposób, można tak naprawdę sprzedawać, tak jak pan mówił wcześniej, żelatynę, wmawiając ludziom, że są to produkty lecznicze, a dodatkowo dużo droższy niż w aptekach. Panie Januszu, witamy. Halo? Witam serdecznie, panie redaktora. I oczywiście negatywna opinia odnośnie tych dwóch wypowiedzi poprzedników. Powiem panu, jestem po chemioterapii. Sześć chemii otrzymałem i się suplementuję. Tylko na czym to polega suplementacja? Tak. Suplementacja polega na tym, że należy zrobić wyniki. To jest podstawa, żeby cokolwiek zażywać. Jest polska firma, nie powiem, bo to jest, prawda, kryptoreklama, istniejąca 6 lat na rynku, produkująca 100% naturalnych wyrobów suplementów. I to w proszku, i to w kapsułkach. Pan wymienił tutaj pana Jerzego Z., prawda, wiemy o czym mówimy, też nie będę reklamował. Owszem, pan nie ma racji, że kupujemy suplementy w aptece, które są tańsze, oczywiście, tylko że one zawierają mnóstwo śmieci, bo wystarczy przeczytać, co zawierają różne spulchniacze, zbrylacze i tak dalej. Ja również zajmuję się sprzedażą tych suplementów tej firmy, dlatego że była to konieczność, leżąc w instytucie, suplementować się, ale pierwsze, co to jest wyniki. Jak ja widzę w reklamy telewizyjnej, że 90% Polaków ma niedobór witaminy D. Tak. Na jakiej podstawie? Bzdura totalna. Gdzie są te badania? Pan Waldemar jeszcze. Panie Waldemarze, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Witam pana. Nie kupuję suplementów. Świadomie wybieram leki. A co zrobić w sytuacji, kiedy realizuję recepty wypisane przez lekarza dla mojego ojca i na pytanie, a co to jest, słyszę suplement. Pytam dalej, a czy jest lek o składzie czy działaniu zbliżonym do tego suplementu? Oczywiście jest. No to gdzie my, nieznający leków, mamy się w tym znaleźć? Pani Ewa, mama sześciolatka, napisała, pytając lekarza pediatry, co sądzi o szeroko reklamowanym syropie antywirusowym, odpowiedział, że te syropki są dla mamy, żeby nie mówiła, że nic nie dostała. No ręce opadają. Pan Ryszard, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. No, witam panie Kubo. Witam pana. Panie Kubo, ja mam takie spostrzeżenie właśnie, bo mam wrażenie, że tutaj wylejemy za chwilę dziecko z kąpielą, bo po pierwsze nie wszystkie suplementy są złe, a po drugie nie wszystkie leki są dobre. No pewnie tak. I tutaj mam pytanie do pani, która jako specjalistka się wypowiada. Pani profesor Agnieszka Zimmermann, tak. O, to właśnie. No bo skoro leki podlegają tak wielkim restrykcjom, badaniom i sprawdzaniu przez 1000 różnych instytucji, no to skąd się okazuje po wprowadzeniu leku na rynek, że ten lek jest wycofywany, bo no nie wiem, tam no załóżmy, że kilkanaście przypadków śmiertelnych jest po zażyciu danego leku. Panie Ryszardzie, ale różnica taka podstawowa polega na tym, że oczywiście z pewnym marginesem błędów, z pewnym marginesem nowych badań, które się pojawiają, o czym pan wspomniał, różnica jednak polega na tym, że tamten rynek jest badany, kontrolowany, ten w ogóle. Pani Ireno, witam. Dzień dobry, halo? Dzień dobry. Pani Kubo, słucham tak. Pana zawsze i bardzo lubię Pana audycję. Ja suplement diety biorę od 5 lat na cholesterol. Aha. Muszę wyobrazić, że brałam farmaceutyczny lek, bolały mnie wszystkie kości, nie mogłam chodzić, miałam normalnie... Nie mogę, a ale, biorę ten, ale jak nie wymieniam go. Na ten cholesterol pomaga? Bo ja też muszę coś brać. Pomaga. Mam niski tego dobrego, ten dobry jest w normie i ja go biorę od 5 lat, proszę pana, kupuję go w aptece. Naprawdę jest dobry. Czy kupuje suplementy diety 7 trójek na początku 22? Marcin Korczyk, farmaceuta, bloger, pan tabletka. Zdecydowanie jest tak, że Polacy suplementów diety nadużywają. Z mojej perspektywy farmaceuty, praktyka i oprócz tego osoby, która gdzieś pracuje w social mediach, główną przyczyną jest faktycznie taka rozbuchana machina marketingowa. Czyli de facto, gdyby nie te reklamy i gdyby nie to, że wmawia się nam, że potrzebujemy te suplementy, żeby być zdrowym, to prawdopodobnie byśmy ich tyle nie kupowali. Czy te suplementy są nam tak realnie potrzebne? Jest kilka, które faktycznie mogą być potrzebne. I to na przykład jest witamina D. Oprócz tego 95% tych suplementów jest tak naprawdę reklamą zapakowaną w pudełko i sprzedawaną za mniejsze lub większe pieniądze. Zdrowie pacjentów, czy w tym przypadku konsumentów, jest gdzieś daleko, daleko. Więc z mojej perspektywy suplementy diety są tak projektowane, żeby nie szkodziły, w większości przypadków nie pomagają, no a te pieniądze, wiadomo, lądują się w kieszeni producentów. Ktoś podpisany Kynol napisał, to jest cały proces kolejki do lekarza, a może mi pomoże suplement diety, prosta kalkulacja. Pytanie, dlaczego państwo to wszystko sankcjonuje? Panie Piotrze, witam pana, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że oczywiście witamina D, witamina C, która jest suplementem, to nie jest problem. Problemem są leki, suplementy, które udają leki. To jest nagminne. Akurat trochę jestem w branży i to jest cała machina, na której zarabiają zarówno firmy, i to nawet nie farmaceutyczne, tylko są małe firemki garażowe i apteki. Problem polega na tym, że na przykład lek oryginalny potrafi kosztować w hurcie 40 zł. Aha. Apteka, mając na nim marżę 10-15%, zarabia 4-6 zł, chcąc być atrakcyjna, ma marżę na poziomie 2%. Suplement diety już z logo danej apteki potrafi kosztować 2,50 zł. Mhm. Aptekarz wymienia go na suplement, który kosztuje potem finalnie 20-30 zł. Pacjent jest zadowolony, bo ma 15 zł tańszy suplement, natomiast apteka ma przebitki 500%. Co jest w środku, tego nikt nie kontroluje. Jeżeli pan porozmawia z prezesem GIS-u, gdzie rejestruje się, nawet nie rejestruje, zgłasza się suplementy diety, to on panu powie wyraźnie, że GIS, żeby nie dopuścić suplementu do obrotu, musi udowodnić, że on szkodzi. Nie, że firma musi zgłosić, że on działa, czyli albo to jest, nie szkodzi. To jest na głowie postawione, bo to GIS musi przeprowadzić badania. A tych suplementów rocznie jest kilkaset, albo to nawet idzie w tysiące. I teraz proszę zobaczyć, wychodzi pacjent od specjalisty, dostaje lek, który ma mu pomóc. Idzie do apteki i farmaceuta z uśmiechem na ustach daje mu suplement, w składzie którego jest, no właśnie, pytanie, co tam jest. I to jest naprawdę dużo większy problem niż tylko to, że ktoś kupuje coś na konar już przysłowiowy. No. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Paweł, dzień dobry. Witam Ilan, witam wszystkich pana. Słuchaczy, witam pani Kubo. Ciężko się zgodzić jeszcze z powiedzeniem, że nie pomogą suplementy. Wiemy, że mogą nawet nam zaszkodzić. 2 lata temu NIK skontrolował probiotyki. I co się okazało, że znaczna większość skontrolowanych próbek nie ma żywych kultur bakterii, czyli tego, co powinno zadziałać przy jakichś tam biegunkach, przy antybiotykoterapii. A jeszcze gorsze okazało się, że i też bardzo duża część tych probiotyków jest zanieczyszczona. I okazało się nawet, że po kontroli musiał być jeden z probiotyków wycofany, bo był patogennymi szczepami bakterii kałowymi zanieczyszczony. I w momencie wycofania okazało się, że już 150 tysięcy opakowań, no można powiedzieć, Polacy zjedli. Pani Marta napisała, jestem świadomą konsumentką, tak więc nie kupuję, nie zażywam suplementów diety, ale najbardziej śmieszy mnie, jak ludzie z mojego otoczenia nagle odkrywają u siebie schorzenia. Schorzenia często fikcyjne, wymyślone przez firmy farmaceutyczne na potrzeby zarabiania pieniędzy. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, cieszę się, bo kilkakrotnie jak się dodzwoniłem, to dwukrotnie zwracałem panu na ten temat uwagę i cieszę się, że pan go podjął. Tak. Otóż jestem niesamowicie doświadczony, jeżeli chodzi o suplementy diety i było parę takich przede mną rozsądnych głosów, dlatego że suplementy diety trzeba rozróżniać. Znam takie, które uratowały ludziom życie. I sam je używam, a sam takie, które są absolutnym naciągactwem. I zresztą to jest doskonała furtka. Znam firmy, które przestawiły się na produkcję suplementów diety, żeby obejść konieczność badań klinicznych i całych tych szeregów. To jak to panie Krzysztofie rozwiązać w takim razie? Wprowadzić na pewno GIS nie powinien rejestrować bezmyślnie. To jest właśnie ta furtka, przez którą wszyscy wchodzą. Jasne, ale w takim razie rejestrować po badaniach, tak? Ja myślę, że musiałby przedłożyć, bo kluczem jest technologia. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład witamina C, którą kupujemy w aptece, to nie jest witamina, tylko kwas askorbinowy, czyli związek chemiczny, który nie ma nic wspólnego z prawdziwą witaminą. Ale ogłaszają się, że jest suplement diety, proszę bardzo, witamina. Tylko to też jest nieprawda, bo witamina C przy temperaturze 60 stopni znika. Więc technologia jest kluczem i to powinien przedłożyć ten, kto chce zarejestrować w GIS-ie, powinien zgłosić technologię, na podstawie której uzyskuje dany suplement. Tak czy inaczej, panie Krzysztofie, zgadzamy się co do tego, żeby kontrola jednak być musi. Pan Jarosław napisał, jesteśmy dorosłymi ludźmi. Chciałbym, żeby tych wszystkich zakazów, nakazów, regulacji było jak najmniej. Ja też. Słuchacz napisał, każdy ma swój rozum. Sam decyduje, co będzie jadł, co jest według niego zdrowe dla organizmu. Zgoda. Przy czym ja oczekuję po prostu jasnej, precyzyjnej informacji. 12.30 już minęła. Justyna Marszałkowska-Jakubik, dietetyk. Posłuchajmy. Odpowiednio dobrane jak najbardziej mają prawo mieć miejsce w naszej diecie, dopasowane do naszych niedoborów. Z całą pewnością nie powinny być to suplementy z dodatkiem cukru czy innych słodzików, szczególnie jeśli mówimy o dzieciach. Także myślę, że jest to temat bardzo szeroki i jak najbardziej może to mieć miejsce w naszej diecie, natomiast zdecydowanie za dużo kupujemy, za dużo jemy, za często podajemy dzieciom i często też traktujemy suplementy jako remedium na całe zło, nawet nie próbując zmieniać czegokolwiek w naszej diecie. Także myślę, że tu jest główny problem. Program trzeci, audycja za, a nawet przeciw. Moim gościem jest pani Ewa Jankowska, prezes Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty. Witam panią prezes, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wiem, że producenci sami stworzyli taki kodeks dobrych praktyk. Wiem, że trwają nawet prace nad rozwinięciem tego kodeksu. Co jest w tym kodeksie? Kodeks dobrych praktyk dotyczących reklamy suplementów diety określa dodatkowe wymagania, które są stawiane dla producentów suplementów diety w zakresie reklamy, czyli wychodzimy poza obowiązujące przepisy prawa i regulujemy dodatkowo przekaz reklamowy, aby był jak najbardziej rzetelny i najbardziej obiektywny w stosunku do konsumenta czy pacjenta. A rozumiem, tyle że część firm może, i to jest zgodne z prawem, nie akceptować tego kodeksu. Nie musi zrzeszać się w związku na przykład producentów leków bez recepty, postępować zgodnie ze swoim pomysłem na biznes. Mają też do tego prawo, prawda? Tak, oczywiście, ponieważ kodeks jest to tak zwana samoregulacja dobrowolna, w związku z tym tak naprawdę sam przedsiębiorca decyduje, czy do tego kodeksu przystąpi, czy nie. My oczywiście zachęcamy wszystkich producentów, którzy, szczególnie tych, którzy są dużymi reklamodawcami, czyli mają dużą ilość, jeśli chodzi o przygotowywanie reklam, czy w telewizji, czy w radio, czy w czasopismach. I na dzień dzisiejszy zrzeszamy 80% tych firm, więc myślę, że prawie cały rynek ten kodeks obejmuje, ale oczywiście z poziomu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest oczekiwanie, aby te przepisy nie były tylko dobrowolne, ale weszły jako forma regulacji obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorców. Rozumiem. A co państwo jako związek mogą wobec firmy, która zachowuje się, powiedzmy, nieetycznie? To znaczy, jako związek możemy oczywiście złożyć doniesienie do głównego inspektora sanitarnego. A dużo takich wniosków jest rocznie? To znaczy tak, jeśli chodzi o naszą działalność, to głównie jednak ograniczamy się do firm, które podpisały kodeks. Mhm. Natomiast oczywiście konsumenci mogą niezależnie zgłaszać swoje uwagi do tych urzędów państwowych, po to, że jeśli uważają, że ta reklama dla nich nie wprowadza ich w błąd, czy budzi. Rozumiem, czyli sam związek do UOKiK-u czy też do GIS-u spraw nie zgłasza. to znaczy czasami sam, tak, nie zgłaszamy, ponieważ kodeks obowiązuje, jest dobrowolny, w związku z tym my możemy promować najlepsze praktyki, możemy wskazywać, natomiast jeżeli firma nie jest zrzeszona, no to ta firma poza, nie objęta kodeksem, z naszej strony nie zgłaszamy. Czyli sąd koleżeński może upomnieć taką firmę, co najwyżej, to się dzieje, czyli takie dyscyplinowanie o charakterze wewnętrznym, dość zamkniętym, prawda? Tak, przy czym nie tylko upominamy, również nakazujemy zmianę reklamy i wszystkie firmy, które jest orzekanie, jest sąd, jest wydanie decyzji i firmy mają termin na zrealizowanie tych zaleceń. Także no tak, ale wewnętrznie regulujemy. Rozumiem, tyle że według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów państwa kary są symboliczne, mało dotkliwe, bo przecież nie upubliczniacie tego orzeczenia wewnętrznego sądu dyscyplinarnego, sądu koleżeńskiego, nie ogłaszacie nazwy suplementu, nie ogłaszacie nazwy producenta, nie ostrzegacie ludzi. Tak, to znaczy, jeśli chodzi, te uwagi zostały przez nas poważnie rozważone i w związku, i teraz tak jak pan wspominał, pracujemy nad zmianą i do końca października te zmiany w kodeksie zostaną zatwierdzone przez wszystkie 4 organizacje, bo nie tylko PASMI jest twórcą tego kodeksu, ale również jest jeszcze Suplementy Polska, Polfarmet i Krajowa Rada Suplementów i Odżywek i te wszystkie 4 organizacje podjęły decyzję o upublicznianiu orzeczeń sądu. Zakaz dla udziału dzieci w reklamach suplementów, ale również ograniczenie emisji reklam kierowanych do dzieci, albo nawet zakaz takich reklam. Co pani na to? To znaczy, ten temat bym chyba podzieliła na 2 aspekty. W kodeksie naszym obecnym mamy w ogóle zakaz kierowania reklamy do dzieci. I tutaj, czyli w ogóle niedopuszczalne jest wzywanie do zakupu dzieci, czy też kierowanie bezpośrednich komunikatów do dzieci. Natomiast jeśli chodzi o użycie wizerunku dziecka, to jesteśmy za tym, żeby było to możliwe, ale w określonych zasadach, które pokazują, w jaki sposób można ten produkt zastosować i do której grupy wiekowej ten produkt się znajduje. I jest to na równi z wszystkimi innymi przekazami reklamowymi w innych branżach, bo trudno sobie wyobrazić, aby produkt dedykowany konkretnie do dziecka nie miał możliwości pokazania tego dziecka, w jakiej jest grupie wiekowej. Tak? No, można sobie wyobrazić, bo na przykład w Szwecji taki zakaz istnieje, a we Francji są ograniczenia emisji reklam czasowe. Czyli na przykład do godziny 17 takich reklam emitować nie wolno. Tak, to prawda. Przy czym ta kwestia emisji reklamy jest to już bardziej kwestia regulacji pomiędzy Krajową Radą Radiofonii i Telewizji a nadawcami i aktualnie trwają dyskusje między tymi dwiema stronami w celu określenia zasad emisji reklam do dzieci. My jako przedsiębiorcy dbamy bardziej o zawartość tej reklamy, natomiast czas emisji to jest czas, w którym nadawcy mogą w większym sposób wpłynąć na sposób uregulowania tego obszaru. Ja rozumiem. Ale jesteśmy jak najbardziej otwarci i liczę na to, że będziemy rozmawiać nadal o zmianach w odpowiednim, dobrym kierunku. Pani prezes, kupuje pani suplementy diety? Tylko wtedy, kiedy są niezbędnie mi potrzebne i tylko wtedy, kiedy zaleci mi je lekarz, bo często są używane dodatkowo przy innych jednostkach chorobowych albo po konsultacji z diabetologiem. A nie boi się pani? To znaczy, staram się, ja mam, myślę, że nie, dlatego, że jeśli chodzi, głównie jeżeli stosuję to produkty witaminowe i mineralne, krótkotrwale w określonych, konkretnych problemach lub też sytuacjach, które są mi niezbędne, natomiast przede wszystkim stosuję wtedy zdrowego rozsądku i nigdy nie ulegam jakiejś modzie czy pomysłowi na życie, tylko bardziej oceniam moją potrzebę i racjonalność tego użycia. Czyli ma pani świadomość, że te suplementy diety mogą po prostu nie działać? To znaczy, suplement diety jest żywnością i musimy pamiętać, że nie jest, że oczekiwanie takiego skutku natychmiastowego, jak mamy na przykład w lekach, że jest od razu określony czas terapii, określony efekt leczniczy, no to w naturalny sposób ten produkt tego nie posiada. Natomiast one uzupełniają dietę, więc są bardzo ważne i też trudno je tak je dyskryminować i dyskredytować. Myślę, że ważne jest, aby bardziej edukować pacjentów, ażeby wiedzieli, dlaczego mają to użyć i dopilnować, aby ustosowali w prawidłowym prawidłowych ilościach i, i też we współpracy z dietetykiem, który najlepiej pokieruje po wcześniejszym sprawdzeniu, czy rzeczywiście te suplementy są nam niezbędne. Parę lat temu w ogóle nie rozmawialiśmy o brakach i niedoborach witaminy D, a dzisiaj prawie w każdym gabinecie lekarskim jest to analizowane do tego stopnia, że zawsze pacjent jest skierowany na badanie, czy jest, określa się mu poziom i dostosowuje dawkę suplementu diety zawierającego witaminę D. Ale może dzieje się tak, i rację tu mają słuchacze, że producenci co i róż wymyślają jakieś dolegliwości, jakieś schorzenia. Wie pani, to jak się słucha reklam, jak człowiek jest atakowany takimi reklamami, informacjami z różnych stron, to dochodzi do wniosku, że jest chory na wszystko. Równie dobrze można wymyślić, nawet teraz na użytek tego programu naszej rozmowy, na przykład, nie wiem, strzykawice, dajmy na to. Tak, oczywiście fantazja ludzka jest ogromna, natomiast a Polacy mają tą fantazję ułańską, więc pewnie przodujemy tych pomysłów. Ciężko znaleźć by było kogoś, komu coś nie strzyka, albo w kolanie, albo w łokciu, prawda? Myślę, że tak, ale przede wszystkim... A ja mam lek na strzykawice. Tak, tylko, że producenci, którzy podpisali kodeks dobrych praktyk reklamy, nie mogą tego robić, no i tak, to ale zostało normowane. To już ustaliliśmy, że po pierwsze nie wszyscy podpisali, a po drugie kodeks sankcje ma symboliczne. Znaczy chyba najważniejsze w tych wszystkich kwestiach to jest tak naprawdę nasza sama świadomość i taka nasza wspólna odpowiedzialność za nasze zdrowie i za to, co robimy. No, każdy z nas jako konsument czy pacjent, jeśli dokonuje zakupu, musi przeanalizować, czy to jest niezbędnie potrzebne. Jeżeli podejmujemy taką decyzję, a nie mamy wystarczającej wiedzy, powinniśmy się jednak skonsultować z ekspertami, którzy mogą nam tą wiedzę rozbudować i rozszerzyć. Uleganie chwilowej, czy reklamie, czy ogólnej opinii, czy nawet sąsiadów, czy znajomych, nie jest najlepszą metodą. Pomysłem na życie. Bardzo dziękuję. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Ewa Jankowska, prezes Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty, jest moim gościem. Pan Krzysztof na antenie. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry słuchaczom. Proszę pana, ja pamiętam, że był w tamtym roku, dwa lata temu, taki artykuł w Polityce, gdzie była przedstawiona statystyka, że Polacy są narodem w Europie, który zażywa najwięcej leków i najwięcej suplementów. To prawda. To już potwierdziła pani profesor Agnieszka Zimmermann w rozmowie naszej po 12. I co? Tak, no i w związku z tym uważam, że winne być może za to ponoszą reklamy, ponieważ reklamy, jak już wcześniej w rozmowie zostało ustalone, kreują popyt na leki i suplementy, wymyślają nam schorzenia i kreują ten potrzebę zażywania leków, nie wiem, roztaczając przed nami wizję wspaniałego i zdrowego życia. Oraz różnych przyjemności. Również to powinny zostać po prostu zakazane w mediach, tak jak to się dzieje w niektórych krajach Europy Zachodniej. W niektórych krajach Europy Zachodniej są po prostu bardzo daleko postawione ograniczenia dla wszelakich reklam leków oraz suplementów. Po prostu one nie mogą być emitowane, ponieważ one nie zawsze działają, nie zawsze przynoszą zamierzony skutek, czasami są po prostu pełnią... Jeśli pan pozwoli, panie Krzysztofie, tak? Kończę, bo czasu niewiele, słuchaczy czekają, a bardzo celnie podsumowałby tę naszą rozmowę i poprzednie piszący do mnie pan farmaceuta. Suplementy diety nie mają, zgodnie z prawem, żadnych badań potwierdzających działanie, żadnych badań potwierdzających skład, żadnych badań potwierdzających bezpieczeństwo, żadnych badań dotyczących interakcji i żadnych badań dotyczących wchłaniania, dystrybucji, wydalania. Pani Magdaleno, witam. Dzień dobry, halo? Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć, że ja nie kupuję tych suplementów diety i nigdy się też nie sugerowałam reklamami. Radia najczęściej słucham w kuchni i wie pan, to tak jak nieraz przy jedzeniu słyszy się o tych kobiecych dolegliwościach, no i tak, suplementach diety, no to tak trochę jednak jakby było ograniczona tego ilość, to by było dużo lepiej. Także dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Czy kupuję suplementy diety? Polecam naszą stronę internetową, tam sonda wyniki za kilka minut. Pan Marek. Panie Marku, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja z innej strony chciałbym. Był parę lat temu program w telewizji zapowiedziany przez nasze Ministerstwo Zdrowia i ktoś z ministerstwa wystąpił i opisał taką sytuację, że w ślad za badaniami amerykańskimi potwierdzamy, że wszystkie witaminy sztuczne to są leki, które nie mają żadnego pozytywnego skutku, jeżeli chodzi o leczenie, a wręcz przeciwnie, negatywne. Mhm. I właśnie ten program praktycznie można było tylko raz obejrzeć, później jeszcze chyba na następny dzień w internecie bardzo szybko zadziałało lobby farmaceutyczne, dziwię się, że w ogóle dopuszczono do tego. No i teraz mamy właśnie taką sytuację, gdzie wcześniej już pan poruszył tutaj temat, mój przedmówca, który mówił, że właśnie witamina C, ta, która w aptekach mamy, jest to tak naprawdę coś, co nam szkodzi i ma olbrzymi wpływ na trzustkę, wątrobę i inne sytuacje, które są związane z trawieniem tych mhm. no, przepraszam, że powiem, ale świństwo po prostu. Także jak się to ma w tej chwili do tych wszystkich suplementów diety? No ma się tak, że chodzi o pieniądze, nic więcej. My jesteśmy produktem końcowym, który ma to wszystko spożyć, zapłacić, no i tyle. Pan Andrzej, z drugiej strony kupuję co chcę, gdzie chcę i kiedy chcę, zakazujcie, kupię na czarnym rynku lub w innym kraju. A tak a propos, co to was obchodzi, co ja kupuję? Ano nic. Istotna jest tylko informacja, może akurat nie skierowana do pana, że to po prostu nie działa. Pan Michał, panie Michale, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałbym powiedzieć o takich rzeczy. Ja myślę, że cały problem z suplementami diety tkwi w tym, że nie prowadzimy diagnostyki. Że pacjent, który kupuje coś, uważa, że być może ma jakieś niedobory, a tak naprawdę niczego nie sprawdził. Mhm. Ja i moja rodzina jesteśmy od 3 lat pod opieką naturoterapeuty, który za pomocą bioprądów diagnozuje poziomy wszystkich witamin, mikro, makroelementów. I rzeczywiście, ja kupuję z dobrych, renomowanych firm i cała moja rodzina, ale tylko to, czego potrzebuję. Mhm. A nie wszystko. I myślę, że zakazy, reklam i tego typu działania nie zmienią niczego, jeżeli ludzie nie zaczną być rozsądni i nie zaczną rzeczywiście dbać o własne zdrowie. Czyli idę, badam się, czy mam niedobór, nie wiem, witaminy D3, wapnia, fosforu, wtedy coś kupuję, a jeżeli tego nie mam, to po co wydawać pieniądze? Pan Łukasz napisał, pozdrawiam, w zakresie suplementów dla ludzi oczywiście mamy dwie grupy, prawdziwe suplementy i placebo. Dobrze, jeśli nieszkodliwe. Natomiast jeszcze większe eldorado jest w zakresie suplementów dla zwierząt, które z kolei wielu z nas zjada i na miejscu pana z początku audycji tak bym się nie cieszył, ponieważ może suplementy zajadać, choć sobie z tego sprawy w ogóle nie zdaje. Pan Zbigniew jeszcze? Panie Zbigniewie, witam, halo? Dzień dobry panu. Chciałem zwrócić uwagę, że niestety, ale reklamy mają to do siebie, że modelują zachowania naszych obywateli. Wywołują wręcz choroby, tak. Wręcz i pacjenci projektują swoje dolegliwości, które mają dziesiątki innych przyczyn właśnie na te dolegliwości, które są leczone danymi suplementami diety. No, jest to problem środowiska lekarskiego. Jest pan lekarzem, pan Zbigniewie? Tak, jestem lekarzem i właśnie się z tym spotykam bardzo często, ponieważ niestety pacjent przychodzi już z gotowym rozpoznaniem i z gotowym sposobem leczenia. Aha. I to leczenie niestety pomija cały etap diagnostyczny oraz inne przyczyny, które mogą dawać podobne dolegliwości. Także reklama zaleca pan suplementy, czy jednak opiera się pan w leczeniu na lekach? Ja niestety nie zalecam suplementów, ponieważ nie leczę dietą, ani też niekonwencjonalnymi metodami, stąd też mam taki duży dystans do tego typu produktów, które na przykład kiedyś były lekami i miały testy kliniczne, natomiast obecnie stanowią podstawę niewielką suplementach diety i, ten preparat, który jest tak generalnie reklamowany w różnych postaciach i wiąże się z konkretnymi objawami, które no niestety dominują, na przykład objawy niespokojnych nóg, no to tak uważam, że wszystkie noworodki, które mają objaw niespokojnych nóg, powinny być suplementowane. Ja mam, panie doktorze, przepraszam, że przy okazji skorzystam i poproszę o konsultację, mam taki zespół niespokojnej jednej nogi. Tak. To radzę się udać do cywilizowanego neurologa czy ortopedy, który by pana zbadał zarówno w pozycji leżącej, jak i w trakcie funkcjonowania, w czasie ruchu, czy ma pan symetrię, czy asymetrię funkcjonowania. Rozumiem. Pozdrawiam i bardzo dziękuję. Bardzo mi miło, dziękuję. Do usłyszenia. 12 minut do 13. Dr Adam Kozierkiewicz, ekspert zajmujący się rynkiem zdrowia. Suplementy diety dopuszczane są do rynku na prostszych zasadach niż leki. W szczególności nie muszą podlegać tak rygorystycznym badaniom klinicznym, które na przykład udowodnią ich skuteczność. Stąd też może być sytuacja, że suplementy diety, one są co prawda nieszkodliwe co do zasady, ale też niewiele wnoszą dla zdrowia, a pacjenci, klienci mogą mieć jakieś nadmierne oczekiwania wobec nich. No i teraz pytanie jest oczywiście o to, czy te oczekiwania należy jakoś mitygować, jakoś zmniejszać, czy należałoby jednak ostrzec klientów i pacjentów, że możliwe, że nie wszystkie obiecane efekty będą osiągalne po prostu. Myślę, że odpowiednie instytucje typu Główny Instytut Sanitarny, też Ministerstwo Zdrowia, powinny się w jakiś sposób zastanowić, jak ostrzec potencjalnych klientów o tym, że skutki stosowania diety niekoniecznie będą takie, w jaki są w sposób przedstawiane w reklamach. Ponieważ suplementy diety nie są tak regulowane, tak rygorystycznie badane jak leki, to możliwe, że efekty ich działania będą mniejsze. Pani Bożena napisała: kilkakrotnie przy zakupie żelaza farmaceuta proponował mi suplement diety. Pomimo, że istnieje taki lek, nie informował mnie o tym, że jest to suplement diety. Teraz zawsze proszę o lek, a nie o suplement diety. Pani Roxano, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pana redaktora. Nie słyszałam tego argumentu. Jeżeli chodzi o suplementy, uważam, że jest to trochę znak naszych czasów. Pierwsza sprawa to jest taka, że my musimy być nawet nie w 100% aktywni, tylko w 120%. My nie możemy sobie pozwolić na chorobowe, bo wtedy są problemy u pracodawcy, więc wszyscy się leczymy sami. Bierzemy tą witaminę C, bierzemy te syropki reklamowane i to wszystko, żeby tą chorobę tak są prowizorycznie skrócić o ten dzień, o dwa i przychodzimy chorzy do pracy, tylko po to, żeby nie brać tego L4, żeby nie narazić się komuś tam czy pracodawcy. A druga sprawa jest taka trochę kulturowa, mi się wydaje, że my uwielbiamy się leczyć sami. Hmm. My teraz mamy dostęp do internetu, więc czytamy sobie w internecie, sprawdzamy, potem idziemy do farmaceuty, tutaj do apteki i on nam tutaj nie stawia żadnych wymogów, tak jak u lekarza, że lekarz każe zrobić badania. I to farmaceuta da to tak naprawdę, spółki, co tam będzie miał, to da, a my jesteśmy szczęśliwi, bo się sami wyleczyliśmy, nie idziemy do lekarza, coś nie czekamy w kolejce. To nie prawda, pani napisał a propos, a co z odżywkami dla sportowców? Tyle tego wokół w każdej siłowni, czy nawet w sklepach sportowych. No tutaj zdaje się, że pan Strachu jest specjalistą i dobrym doradcą. Pani Ilono, witam jeszcze pani. Halo? Witam. Dzień dobry. Na zakończenie. Tak, używam nawet na pewno. Używam suplementy dobrych firm, sprawdzonych, gdzie są badania kliniczne, przyswajalność, więc jest taka grupa suplementów, ale one nie są z apteki kupowane, tylko w innym systemie i nie kosztują 2 zł jak w aptece, tylko na przykład 40. Mam wtedy gwarancję, że przyjmuję odpowiedni. Należy się suplementować. Chwała Jerzemu Z za to, że propaguje wiedzę, którą posiadam już kilkadziesiąt lat wcześniej, poprzez książki Jadwigi Góreckiej, Aleksandrowicza. Problem w tym, pani Ilono, co dzisiaj już ustaliliśmy w programie, że tej pewności, nawet przy dużej wiedzy, czego zazdroszczę, tej pewności nigdy pani nie będzie miała. Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Posłuchajmy. My jesteśmy społeczeństwem, które z różnych powodów tych suplementów zjada nieprawdopodobnie duże ilości. Jednym z powodów na pewno jest to, że w Polsce jest bardzo dużo reklam tego typu produktów i spora część tych reklam jest taka niezbyt etyczna, nie do końca zgodna z prawem. Chodzi mianowicie o to, że suplementy jako środki spożywcze nie mogą sugerować właściwości leczniczych. Nie można mówić, że zapobiegają chorobom, czy są w stanie pomóc w jakichś stanach chorobowych, czyli po prostu mówiąc wprost, nie są lekami. Tego typu przekaz, taka informacja może dotyczyć wyłącznie leków, które mają potwierdzone działanie, są przebadane pod każdym kątem. Natomiast suplementy no, są zwykłą żywnością. W tej chwili są prowadzone prace nad nowymi przepisami, które no, mają na celu troszkę ucywilizowanie ten rynek. Najważniejsze rzeczy to jest właśnie to, żeby pacjenci czy konsumenci, którzy cierpią już na jakieś skorzenia, żeby bez wiedzy lekarza po prostu suplementów nie zażywać żadnych, dlatego że suplementy mogą wpływać na działanie leków. Za każdym razem będzie to na niekorzyść dla pacjenta i też dosyć krytycznie podchodzić do tych przekazów reklamowych, które nieraz przedstawiają te środki jako jakieś cudowne panaceum na wszelkie dolegliwości. Ktoś napisał na strzykawice: polecam zajęcia psychoterapeutyczne. Przynajmniej godzina dziennie słuchania audycji, przedawkowanie nie jest groźne. Za 8 minut, prawie za 7, 13. Ponownie na antenie pani profesor Agnieszka Zimmermann, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Witam raz jeszcze, kłaniam się. Teraz dzień dobry. I pani prezes Ewa Jankowska, Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty. Witam również. Dzień dobry. Dziś wyniki sondy. Czy kupuje suplementy diety? Na tak 33% internautów trójkowych, 67% internautów trójkowych twierdzi, że nie kupuje. Pani profesor, czy nie jest tak, że sprzedaż kosmetyków czy też suplementów diety w aptekach uświęca te produkty? Niestety mam wrażenie właśnie, że tak jest, ponieważ te produkty korzystają z autorytetu. Raz apteki, a dwa farmaceuty, które również może polecać, ponieważ one w asortymencie apteki się znajdują. Tym niemniej muszę powiedzieć, że bardzo optymistycznie słuchałam wypowiedzi słuchaczy, ponieważ naprawdę bardzo wysoki poziom świadomości, czyli tego health literacy wykazywali. Także gratulacje dla słuchaczy pana programu. Bardzo dziękuję. Przekażę przy najbliższej okazji. Pani prezes Jankowska, pani prezes, może suplementy, kosmetyki winny zniknąć z aptek? Może powinny być tam tylko leki? To znaczy, na dzień dzisiejszy prawo dopuszcza, aby oprócz leków w aptece można było prowadzić również sprzedaż innych produktów. Suplementy są jednymi z nich, tak jak i kosmetyk, jak i wyroby medyczne. I myślę, że takie restrykcyjne podejście jest bardzo, nie byłoby dobre, bo oczywiście zgadzam się, że jest to kwestia pewnego wizerunku, ale musimy pamiętać, że jednak w aptece mamy fachową poradę, w związku z tym farmaceuta mógłby udzielić wstępnej informacji, zweryfikować również, jak suplementy wpływają na ogólne zdrowie. Ale o czyje dobro nam chodzi? Bo no, nie oszukujemy się, farmaceuta przy całym szacunku dla jego wiedzy i ciężkiej pracy jest również zainteresowany obrotem apteki. A jeśli coś się sprzedaje, no to będę to reklamował. No trudno, żebym niszczył sobie interes, prawda? Znaczy, aspekt gospodarczy jest zawsze ważny, ale proszę również pamiętać o jednej rzeczy, że odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej, na dzień dzisiejszy tak naprawdę prawie wszystkie witaminy i minerały, które kiedyś były rejestrowane jako leki, znajdują się w kategorii żywności jako suplementy diety. Nie można wykluczyć tej kategorii ze stosowania, ponieważ ona jest niezbędna. Ja nadal podkreślam, że przede wszystkim edukacja. Tutaj pani profesor wcześniej powiedziała, że pacjenci trójki są bardzo wyedukowani i wiedzą, więc myślę, że im więcej będziemy mówić o różnicach, o potrzebie, zasadności stosowania, tym zyskamy większy efekt. Główny inspektor sanitarny, rzecznik praw dziecka, a także Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, samorządy lekarskie, Ministerstwo Zdrowia uważają, że zmiany są konieczne. O tych zmianach z pewnością będziemy mówić. Profesor Agnieszka Zimmermann, prezes Ewa Jankowska, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tu Tomasz Kamel. Przedstawiam Wam absolutną nowość w Play. Teraz fantastyczne smartfony bez abonamentu, z gwarancją najniższej ceny na rynku i na raty 0%. A gdzie je znaleźć? W salonach Play oraz na stronie play.pl. Oczywiście. Wybierz Samsung Galaxy J5 bez abonamentu za 59,90 razy 10 rat 0%. RRSO 0% i z gwarancją najniższej ceny. W Play, sieci numer 1 w Polsce. Szczegóły na play.pl. Play. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie.